حقوق د قران کریم د قران کریم حقونه په مونږ او تاسو باندې سړي د هر چا حقي کله چې هغه حق ادا کړل شي د چا چې حقي هغه ادا کړل شي نو هغه انسان خوشاله شي په معاشره کې د مور او پلار خپل حقونه دي د بچو خپل حقونه دي د ښځې خپل حقونه دي د ورونو او د خویندو خپل حقونه دي د ګاونډیانو د خپلو خپلوانو خپل حقونه دي د هر چا خپل خپل حق دی که د مور او پلار حق په صحیح طریقه باندې ادا نه کړلی شي نو انسان به د الله تعالی هم مجرمي او د مور او پلار به هم مجرمي دغسې که د اولاد حقونه ادا نه شي د خپلو خپلوانو ګاونډیانو حقونه ادا نه شي دغه انسان دا به مجرمي حسابېږي نو دغسې په کار داره چې مونږ او تاسو د قرآن کریم حقونه ادا کړو که د قرآن کریم حقونه مونږ او تاسو ادا نه کړل نو د دې په باره کې برانه الله تعالی تپوس کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم به په قیامت کې په مونږ او تاسو باندې عارضه کوي رپورټ به راباندې کوي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا او وبوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ای رب زما د قوم د قران کریم پریخودلې و ده دې ته شاکړې و د الله تعالی د کتاب نو لوستلې اوس د قران کریم حقونه سدي هغه وایو اجمالا مختصر ډول سره هغه وایو اول حق د قران کریم دار چې قران کریم باندې ایمان راوړو قران کریم باندې ایمان راوړو چا چې په قران باندې ایمان نه دی راوړی نو هغه د الله تعالی بنده نه دی هغه مسلمان نه دی او د قران کریم حق پی پاتې دی قران کریم کې الله تبارک تعالی فرمای و آمنو بما انزلت مصدقا لما معكم او ایمان راوړی په کتاب باندې چې ما نازل کړی دی د مخکینو کتابونو تصدیق کوونکی دا هغه کتاب دی چې په مخکینو کتابونو کې ردی ذکرو په هغه کتاب باندې ایمان راوړی سورة البقره یو څلویښتم نمبر آیت کې دغه دی د قرآن په باره کې به زمونږ او ستاسو عقیده سي په قرآن باندې به ایمان څنګه راوړو امام طهاوی رحمة الله علیه لیکلی دی وای ونشهد انه کلام رب العالمین نزل به الروح الامین فعلمه سید المرسلین محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين القرآن تبارك وزمنگ ایمان او عقیده دای من پدې خبره باندې گواهی کو چې قران کریم د الله تعالی رب العالمین کتاب دی جبریل علیه السلام را وړه دی پرې کې هیڅ قسم خیانت نه کړي د ټولو انبیاء علیه السلام سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خودلې دی او د الله تعالی د دې کلام سره هیڅ شی برابر نه دی جمهوریت دیموکراسي د الله تعالی د کتاب سره برابر نه ده کچا دا خبره وکړه چې د قران د نظام نه د جمهوریت او د دیموکراسي نظام یا بل نظام غوره دی دا سړی کافر دی د مسلمان نه دی قطعی طور باندې موږ دته کافر ویلی شو دویم کچا دا عقیده وساتله چې نور نظامونه د الله تعالی د نظام د قران د نظام سره برابر دي دا سړی هم کافر دی دا مسلمان نه دی لا یساویه شیء من کلام المخلوقین او د قران په باره کې به زمونږ دا عقیده چې دا د الله تعالی کلام دی او دا مخلوق نه دی دا به زمونږ اساسو عقیده د قران په باره کې ان شاء الله د قران کریم تعریب چې مونږ کله بیانو نو په هغه کې به هم دغه وضاحت کوو دا اول حق شو د قران کریم یعنی په قران باندې ایمان لرل دویم حق د قران کریم داره د قران کریم تلاوت کول الله تبارک تعالی قران کریم کې فرمای الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته هغه کسان چې ورکړل مونږه غی ته د الله تعالی کتاب متور کړل قران کریم یتلونه حق تلاوته الولی آغا په حق لوستلو سره، یعنی داسې الولی چې د لوستلو حق ادا کی، د قران کریم د لوستلو او د قران کریم تلاوت د هغه دوه طریقې دي. صحیح لوستل حق د تلاوت ادا کول، یو دا چې د قران کریم الفاظ په صحیح طریقه باندې ولوستل شي. قران کریم په عربی ژبه کې الله تعالی نازل کړی دی، او د عربی زبان لپاره خپل قواعد دي، خپل اصول دي، د هغه قواعد او د هغه اصول مطابق د الله تعالی کتاب لوستل او د هغه قیدو خیال پکې ساتل، دې ته وایي صحیح تلاوت. د دې وجه نه علمای کرام لیکلي دي د قران کریم تجوید کول په هغه اصول او په هغه هدایت او د هغه قیدو سره مطابق لوستل چې کم ذکر شوی دي، دا لازم دی او دا واجب دی. د دې وجه نه امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجوید القرآن فهو آثم. دا قرآن کریم تجوید کول دا لازمی خبر ده، او چاچی قرآن کریم د تجوید په طریقه باندې اون لوستلو دا ګناهګار دی. نو دویم حق د قرآن کریم تلاوت کول، او حق تلاوت یعنی داس تلاوت کول چې حق ادا شي، یو دا چې الفاظ صحیح ولوستل شي. دویم دا حق تلاوتی دا دی، دا قرآن کریم دا لوستلو حق ادا کئی، اغدار چی دا قرآن کریم تلاوت به جاری ساتی، روزا نبا قرآن کریم لولی، حسی نا چی یوار دی اولولی او بیا پریک دی، که یوی برکو لولی، که دو دول لولی، که پاو سبق لولی، که یوسی پار لولی، خود قرآن کریم تلاوت به جاری ساتی. زکا پا حدیث تا بخاری کرا غلی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. دا الله تعالی په نسبانی د ټولو عملونو نه هغه عمل بهتره دی چې هغه اگر کې لګوي خو چې همیشه کې همیشه اگر کې لګوي، دا سید الله تعالی کتاب تلاوت کول. بل حدیث کې راځي وکانه نبی الله صلی الله علیه وسلم اذا صلى صلاه احب ان يداوم عليها. حدیث ته مسلم کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم به یکله مونږ کو یو مونږ به شروع کنو بیا به پاغی باندې دوامدار د استمرار او دوام به کو پاغی باندې همیشه به هغه طریقې باندې کو. وسه د قران کریم تلاوت جاری ساتل د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه پاغی کی سو دو طریقې دي. یو طریقه ده حزبونه جوړول، او دویمه طریقه قیام اللیل ده. سه مطلب ده، ځان په مطلب باندې پوه کی. د قران کریم حزبونو جوړولو مقصد ده ده چې په ځان باندې دا لازمه کی چې زه به دومره حصہ د قران کریم هر ورځ دلم، روزانه دی تلاوت به کوم، دا نیمه سپاره ده یا پاو سبق ده یا یو سپاره ده یا دو سپاره دي یا درې سپاره دي، دا زه په ځان باندې لازم کم چې دا به لولم. دا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او د نبی صلی الله علیه وسلم یو طریقه دا و. دا اوس ابن حذیفه رضی الله تعالی عنه روایت دی و کله چې د ثقیب قبیله و پدراغله نبی صلی الله علیه وسلم ته، نبی علیه السلام مداغی خواته راتلو خبر یتر به سره کولی. نبی علیه السلام یو ځل ورستو شو د خپل وخت نه ایثار شو. کله چې نبی علیه السلام بیا دغه وپد او دغه میلمنو خواله راغی، نو نبی علیه صلوات و سلام ته خپل عذر پیش که او دا خبره یو ته وکړله، وای ما چې کومه حصه د قران کریم په ځان باندې مقرر کړې ده، نو ما د هغې ویرد کو هغه مې پوره کوله، نو ما بده وګڼله چې هغه مې پوره کړی نه او زه د میلمنو خواله ورشم. ابن کثیر رحمت الله علیه په فضایل القرآن کې دغه خبره ذکر کړې ده. نو نبی علیه صلوات و سلام په ځان باندې په خپل د قران کریم یو حصه لازم کړې وه، نبی علیه صلوات و سلام به هغه لوستله خامخا. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وی یو ځل زه د عمر رضی الله تعالی عنه خواته ورغلم د غرمې په وخت کې، ما اجازه تو غوښته، خو وای زه بس ډېر ما ته وای زه ایثار شوم ایثار شوم ایثار شوم، اجازه ته راته رانه کړه، وای بیا په اخر کې راته ډېر وخت بعد اجازه راکړه. زه چې کله د عمر رضی الله تعالی عنه خواته ورغلم، نو عمر رضی الله تعالی عنه ویل انی کنت فی قضاء وردی ما خپل وظیفه د قران کریم پوره کوله کما حساب کله کله داسې وشي چې میلمانه راځي یا مرګری به د خواته دومره راځي چې څوک د قران کریم هغه تلاوت ته یا هغه خپل نور دینداري ته نوځګاری صحیح دا دوستانو له یا میلمنو له یا خپل خپلوانو ملاقات له وخ ورکول دا خپل سنت طریقه ده او ډیر زیات اجر او ثواب لري په حدیث کراغلی خو دومره زیات وخت هم نه ورکول چې د الله تعالی د کتاب درس او تدریس ته نه پاتې شي او دغه سی تلاوت د نه پاتې شي مونږ نه پاتې شي خپل عبادت د نه پاتې شي ډیره پاره خپل ټیم مقررول پکاري عائشه بی رضی الله عنها وی انی لا اقرا حزبی او عامه حزبی وانا مستجعه علی فراشی و اذا خپل ټوله حصہ یا اکثر حصہ قران کریم چې ولما نو ذکر په خپل بستر باندې پرتایم ډډه میوهنی او د ما چې خپل کومه حصہ د قران کریم په ځان باندې مقرره کړی ده و اذا غ پوره کوم نو یو طریقه دا شوله د قران کریم د تلاوت د جاری ساتلو یو طریقه دا ده په ځان باندې با صحیح حصہ د قران کریم مقرره کی او غبل ولی خامخه هر ورځ به ولی کبه دې کې میلمانه راتلل کمه رښتیا پکې راځي که هر څه پکې راځي دا غیره پاره به نه پرېږدي دا غبل ولی خامخه دویمه طریقه د جاری ساتلو تلاوت داره چې قیام اللیل یعنی د شپې منځ کې او په هغې کې اوږد اوږد قرأت کې او تلاوت کې قرآن کریم کې الله تعالی وی ومن اللیل فتهجد به د قرآن کریم د لوستلو او د منځ کولو په وجه باندې د شپې ځان بې خوبه کړه د شپې به ځان بې خوبه کول په کاری د نیکانو صفت الله تعالی په قرآن کې دا ذکر کړی دی یتلون آیات الله انا اللیل د شپې په وختونو کې چې د الله تعالی د کتاب آیاتونه لولي دا د الله تعالی نیکان بندگان دي الله تعالی دې مونږ او تاسو ته د تهجد کولو توفیق نصیب کړي بل ځای کې الله تعالی فرمایي والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما هغه خلک چې شپې رونی د خپل رب د رضا لپاره په سجده کې او په ولاړه باندې دا د الله تعالی نیکان بندگان دي خدا هغه څوک کولی شي چې چا د قران کریم حفظ کړی او غل شپې پاسی او یو سپاره یا دو سپاره تلاوت کړي شپې په منځ کې نو دغه بهتره طریقه ده حدیث کې راغلی دی حذیفه رضی الله تعالی عنہ وی یو ورځ یو شپه ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره منځ کاو په مانځ کې سورۃ البقره شروع کړله هغه ختمه شوله بیا سورۃ النساء او بیا سورۃ ال عمران شروع کړ او خو په قلاره باندې تلاوت یې کړ په صحیح حدیث ته مسلم کې راغلی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل شپې په منځ کې دومره اوږه تلاوت کو په یو رکعت کې سورۃ البقره او سورۃ ال عمران او سورۃ النساء نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوستل دي نو دغه هم بهترینه طریقه ده دویم حق د قران کریم څه شو ته قران کریم تلاوت کول او صحیح تلاوت کول د قران کریم د تلاوت حق ادا کول دغه دوه طریقې بیان شولې یو دا چې الفاظ صحیح لوستل او دویم دار چې تلاوت جاری ساتل او بیا د تلاوت د جاری ساتلو دوه طریقې بیان شولې د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نه د دې په زمن کې به یو مسله بیانو هغه دار چې قران کریم په څومره وخت کې ختمول شي بعض علما کرام لیکلي دي چې په کال کې یو ځل د قران کریم ختمول دا د قران کریم حق دی اخر ته ورسه دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نقل لی وی په کال کې بعد دو ځله قران کریم ختمه په شپږو میاشتو کې به یو ځل قران کریم خامخا ده ختمه او دا ربانی د قران حق دی ربانی که قران کریم دی په کال کې دو ځله ختم نکا نو دا حق ده باندې پاتې شو حساب کتاب بر سره کی بعض علما کرام لیکلي دي په سلويخت ورځو کې د قران کریم ختمول لا پکار دي او بعض علما کرام لیکلي په میاشت کې ختمول پکار دي خو ابن قدامه رحمۃ اللہ علیہ او امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وی دا ابن قدامه دا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کړی دی وی د دې لپاره څه یو خاص وخت نشته مقرر دا د لوستون کې د طبیعت سره تعلق ساتي کله یو انسان مریض دی هغه ډیر تلاوت د قران کریم نشي کولای یو سړی روغ رمټ دی بعضی سړی داسې دی چې هغه ډیر زیات وزګار دی او بعضې راسې دی چې هغه اجتماعي کارونو کې مصروفه دی بعضی داسې دی چې هغه قرآن کریم زر زر لوستلی شي، بعضی داسې دی چې هغه نشي لوستلی، ژبې پکې نښلي. نو د دې لپاره د کمې مودې لپاره، د زیاتې مودې لپاره حد دا مقرر نه دی، او د احادیثو نه هم دغه معلومیږي. د امام شافعي رحمة الله علیه په باره کې راغلی دي چې په رمضان مبارک کې به روزانه امام شافعي رحمة الله علیه په سلیر شو ګنټو کې دوه ځله قرآن کریم ختمو. او امام نووي رحمة الله علیه او ابن کثیر رحمة الله علیه ذکر کړی دي، وایي ډیره زیاته عجیبه واقعه او ناشنا واقعه د ابن الکاتب ده چې هغه به د ورځې څلور ځله د قرآن کریم ختمونه کول، او د شپې به څلور ځله کول، یعنی په سلیر شو ګنټو کې به اته ځله قرآن کریم ختمو. فضائل القرآن د ابن کثیر رحمة الله علیه هغه دغه خبره لیکلی ده. جبریل علیه السلام به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر کال په رمضان مبارک کې یو ځل قرآن کریم دور کاو، د قرآن کریم تلاوت به سره کاو. او نبی علیه السلام چې به کم کال باندې وفات کېده، نو دوه پیرې سره قرآن کریم تلاوت کاو، دور کاو سره. دوه حقونه د قرآن کریم بیان شو، یو په قرآن کریم باندې ایمان راوړل، او دویمه خبره دویم حق بیان شو د قرآن کریم داسې تلاوت کول چې حق ادا شي، او د هغې پوره تفصیلات بیان شول. دریم حق د قرآن کریم داره چې د قرآن په معنا او په مطلب باندې ځان پوه کول، د قرآن کریم علمونه حاصلول، په قرآن کریم کې تدبر سوچ او فکر کول چې مخکې ردې پوره وضاحت وشو. الله تبارک تعالی قرآن کریم کې په څلور ځای کې د دې خبرې بیان کړی دی چې الله تعالی ما دا پیغمبر د دې لپاره رالیږلی دی چې دا خلک په قرآن باندې پوه کړي. کله الله تبارک تعالی فرمای ویعلمهم الکتاب، دا پیغمبر مې د دې لپاره راولیږه چې خلکو ته د قرآن تعلیم ورکړي. نن سبا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارثان علمای کرام هغه لګیری د الله تعالی کتاب بیانوي، خو لیکن عوام خلک هغې ته غوږ نږدي، هغه نه اوري، نو دا خو بیا د هغې ګناه ده. خو څلور ځله قرآن کریم کې الله تعالی داسې ویلی دي چې دا پیغمبر مې د دې لپاره راولېږه چې دې خلکو ته د دې معنا او مطلب واضح کړي او پوه کړي. بل ځای کې الله تعالی فرمایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، دې خلکو ته د قرآن کریم مطلب واضح کړه. کله الله تعالی وی لیدبروا آیاته، دا قرآن د دې لپاره نازل شوی دی چې د دې په معنا او مطلب کې سوچ او فکر وکړي. نو قرآن کریم په معنا او په مطلب باندې ځان پوه کول. دا یزید ابن ابي سفیان رحمة الله علیه په باره کې راغلی دی، د عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې راته خطر ولید، او دا یو تولی کل چې دا یزید ابن ابي سفیان د شام گورنر و والی، وی په شام کې خلک ډیر زیات شوی دي او خارونه ډک شوی دي، مونږ داسې چا ته ضرورت لرو چې مونږ ته قرآن بیان کی او مونږ په قرآن باندې پوه کی، نو ما ته دغسې عالمان راولېږه، داسې عالمان په کار دي. نو عمر رضی الله تعالی عنه ته درې صحابه کرام ولېږل چې هغې ته د الله تعالی د کتاب معنا او مطلب بیان کی، یو معاذ رضی الله تعالی عنه، او دویم عباده رضی الله تعالی عنه، او دریم ابو دردار رضی الله تعالی عنه. دا درې صحابه کرام ورولېږل. نو په هر علاقه کې د مسلمانانو د مسؤلینو د مجاهدینو د مسؤلینو دا ذمواري ده چې په علاقو کې علما کرام خواره کی چې د الله تعالی کتاب خلکو ته بیان کی، او د الله تعالی په کتاب باندې خلک پوه کی، او د الله تعالی د کتاب په داسې طریقه باندې بیان کی په کومه طریقه باندې چې الله تعالی را لېږلی دی. په ډیرو علاقو کې ډیر بیدینه خلک داسې دي چې هغه د قرآن کریم درس هغه نه پرېږدي، وایي د قرآن درس به ته نه کې، د قرآن د درس مخالف وي. دا ډیره لویه بیدینی ده. د دې لپاره عالم مقررول په عوامو باندې دا لازم دي چې په خپله محله کې داسې یو عالم مقرر کړي چې دا خلک د الله تعالی په کتاب باندې پوه کړي. جمهوري دیموکراسۍ والا مولانا داسې حق پرس عالم چې الله څه ویلي او هغه فاک ساک بیان کړي، په داسې طریقه باندې بیان کړي الله چې څنګه ویلي، دا نه چې د جهاد مسله د حاکمیت مسله به کې هغه پټه کړي، پاکه خبره به کړي. په علمای کرامو باندې دا لوی امتحان دی، لوی امتحان. چې حق وینا ولې نه کوي، پوجي به مې گرفتار کی، پولیس به راپسې راشي، کور به مې وران شي، و به مې نیسي، او رپورٹ به راباندې وکړي، عارضه به راباندې وکړي. په حدیث کې راغلی دی الله تعالی او په قیامت کې عالمان او پوه خلق خپلې مخې ته ودرئ، الله تبارک تعالی به دې ته پوه سوکي چې په پلانۍ موقع باندې په پلانی ځای کې په پلانی وخت کې د حق ویلو موقع و تا حق نه دی ویلی، ولې د نه دی ویلی؟ نو دا عالم او دا مولوی صاحب او دا پوه انسان به دا عذر پیش کی چې الله تعالی زیرېدل ما د خلکو نه، الله تبارک تعالی به ورته وی زه ډېر زیات حقدار وم چې زما نه یېرېدلی وې، زما نه تا یاره ولې نه کوله چې ته د خلکو نه یېرېدلې. نو د الله تعالی په کتاب باندې خلک پوه کول دا ډېر زیات ضروري دی. کله چې د الله تعالی په کتاب په معنا او په مطلب باندې خلک پوه نه شي، نو په هغې باندې به عمل څنګه وکړي؟ اول د الله تعالی د کتاب علم زده کول دي، وروسته بیا په هغې باندې عمل کول دي. د دې وجې نه امام بخاري رحمت الله علیه په خپل صحیح بخاری کې دا باب قائم کړی دی، باب العلم قبل القول والعمل، اول علم دی او بیا وروسته د علم بل ته ښودل دي او په هغې باندې عمل کول دي. په احادیث کې هم دا راغلی دي، صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم به دا خبره کوله، وای په تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، مونږ د قرآن کریم علم عمل ټول دا په یو ځای باندې زده کړي دي. د قرآن لوستل د دې لپاره دي چې په هغې باندې عمل وکړلی شي، خو عمل به پیاله اله کیږي چې په معنا او په مطلب باندې خوته ځان پوه کړي کنه، په دې باندې ځان ته پوه کړي چې الله وای اقیم الصلاة د مونځ پابندي کوي، نو اقیم الصلاة خو د عربۍ لفظ دی، وستی په دې باندې پوه کړه چې دا الله رب العالمین چې زمونږ او ستاسو خالق دی، مالک دی، رازق دی، هغه وای چې خلکو مونځ کوي، د مونځ پابندي کوي او د مونځ نظام په خپل علاقه کې په خپل وطن کې را قائم کوي. په ډېرو ځایونو کې عجیبه خبره داره چې ښه د مجاهدینو ساحي د طاغوتیانو د سایه نه بهر وي، د هغې د سایه نه لاندې نه وي، د طاغوتیانو په هغې باندې څه زور او جبر نه وي، په جمع جماعت سره مونځ نه وي او د مونځ په باره کې نظام الصلات قائم نه وي. کله چې الله تعالی مسلمانانو ته حکومت ورکی نو په هغې کې اول ذمواري د هغې سره الذين ام مكناهم في الارض اقاموا الصلاه، که الله تعالی در په ازمکه کې زی در کی او توغوتیان نه دی الله تعالی آزاد کینو، اول از موارد امارت اسلامی بدای چې اقاموا الصلاه، یو د منز کول او بل دی د منز، یو د اقامه الصلاه، اقامه الصلاه معنی دار چې نظام الصلاه بقایمه. کم مجاهدین چې زمونږ आवाज اوري نو پکار دار چې مجاهدین په خپلو علاقو کې نظام الصلات قائم کی، په خلکو پسې کوړې راواخلي د منځونو د پاره دی چمتو کی چې په وخت باندې مونږ کې په جماعت کې جماعتونه آباد کړي. که غواړي چې مونږ ته الله تعالی د ځمکې دولت او حکومت راکړي او د الله تعالی د قانون او د نظام د پاره جنگيږي، نو اولنۍ ذمہواري مده دا نه چې یو سړی مؤمن دی د ایمان داوی کوي، یو سړی مجاهد دی غټې سنې پرېښې دی ټوپک ورسره دی هغه ور مونځ پابندي نه کوي، نه نه، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه، د مونځ پابندي به کړي د دې لپاره به نظام جوړي. نو فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، قرآن بس دکې او دغې سره به بیا ډایرک عمل هم په هغې باندې کوي. دا امام مجاهد رحمت الله علیه فبارک کی راغلی دی وای ما عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما تخپل قران پیش ک وای و مل وسوتا دا اولنا من فاتحه الى خاتمه اقف عند كل ايه واساله عنها، وای ما دا اولنا تر اخره پوری دا قران کریم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته اول وسته او ما به دا غینه دا هر یو آیات دا مقصد په باره کې ځان پوی کاو ته پوس په میته کاو، یو آیات به مې ولوسته او بیا به مې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه پوښتنه وکړه چې د دې آیات مطلب څه دی. نو په یو آیات باندې ځان پوی کول پکار دی. د عمر ریډیو په نشریاتو کې په ماخمنۍ خپرونه کې د قران کریم یو یا دوه آیاتونه لوستل کېږي او دغه مطلب ویل کېږي، دغه بهترینه طریقه ده. او چا چې لوستلی بار بار دوه ځله درې ځله دا لوستلی نو په سارانه خبرونه کې بیا ایوه یو رکو د الله تعالی د کتاب درس کیږي، دا غي تلاوت کیږي. نو دا د قران کریم دریم حق دی په مونږ او تاسو باندې چې د قران معنا او مطلب باندې بزن پوی کو. دا زمونږ او تاسو د ژوندۍ ذمہاری ده. الله تعالی ورانه د دې قران په باره کې تپوس کوي. اول حق د قران کریم دا بیان شو چې ایمان به پیراوړي. دویم حق دا بیان شو په داسې طریقه به قران ولې چې حق ادا کی، او د قران کریم حق لوستل چې حق ادا شي، دا غي دوه طریقې بیان شولې. او بیا د قران کریم ختم په څومره وخت کې به کار دی، دا غي پوره تفصيلات بیان شو. دریم حق د قران کریم دا چې په قران باندې وزن پوی کی، معنا باندې وزن پوی کی، داري د ژوند ذمہاری ده. پټه کټه داري د ژوند ذمہاری نه ده، خود الله تعالی په کتاب باندې ځان پوی کول داري د ژوند ذمہاری ده. سلورم حق د قران کریم داري کله چې د الله تعالی کتاب اولوست، تلاوت دی صحیح ک، الفاظ دی صحیح کل، ایمان دی پیراول، او دا غي په معنا او په مطلب باندې ځان پوی کی، نو اوس به د قران کریم په احکاماتو باندې، په اوامرو باندې عمل کې، او د نواهیو او د حرامو نه ځان بچ کې. کچرتا قران کریم باندې مونږ او تاسو عمل وکړو، نو قران به زمونږ د پاره سپارش شي، د الله په دربار کې به زمونږ د پاره سپارش کوي. او که په قران کریم باندې مونږ او تاسو عمل ونکړو، نو قران به زمونږ د پاره نه بلکې په مونږ باندې بیا حجتي. ذکا نبی صلی الله علیه وسلم فرمای، القران حجت لک او علیک، دا قران کریم یا ستا د خلاصی د پاره د الله په دربار کې دلیل دی، په دې باندې مت خلاصیږي، او یا ستا د نیولو د پاره دلیل دی په قیامت کې د الله تعالی په دربار کې. صحیح حدیث ته امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی. ابو دردار رضی الله تعالی عنہ وی زره دین یریګه چې د قیامت تورات به ماته الله تعالی وی چې ته په قران باندې پویدلی او کنه پویدلی. وای که زه الله تعالی ته دا ویم چې زه پی پویدلم، نو د قران کریم یو یو آیات به راځي او زمانه و داغی په باره کې تپوس کی، فتسألنی الامرة هل اعتمرت والزاجرة هل ازدجرت، کوم آیاتونو کې چې د الله تعالی اوامر بیان شوی دي هغه به راشي، نو زمانه به تپوس وکړلی شي چې آیا د دې په اوامرو باندې تا عمل کړی دی، او د کومو آیاتونو که چې د الله تعالی داسې خبرې بیان شوې دي چې هغه نه کول پکار دي، حرام دي او ناجایز دي، نواهی دي، نو زمانه به تپوس کېدلی شي چې آیا تر دینه منع شوی وي او که نه وي. بیا ابو دردار رضی الله تعالی عنه ویل، فاعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع، زه په الله تعالی سره د هغه علم نه پناهی غواړم چې په هغه کې پیدا نه وي، او د هغه زړه نه پناهی غواړم چې په هغه کې خشوع او عاجزی نه وي، د الله تعالی نه پکې یره نه وي، او هغه دعا نه چې هغه قبلیږي نه. داسې علم د الله تعالی نه غواړی چې په هغې باندې مونږ او تاسو عمل وکړو. الله تعالی دې د عمل کولو توفیق مونږ او تاسو ته نصیب کړي. ګورئ، دا یوه خبره دا مونږ او تاسو په زړه کې دا راولو، او په دې باندې مونږ او تاسو ځان پوه کړو. مونږ او تاسو دې ځان وتلو چې قرآن کریم په یوه لار باندې روان دی، او د هغې په مقابل کې یوه بله لار ده، د بدعاتو ده، د رسم و رواج ده، زمونږ او ستاسو رخواهشاتو ده. په دې وخت کې اوس زمونږ او ستاسو ایمان معلومیږي چې مونږ په قرآن پسې ورپسې کیږو او که نه په دې بله لار باندې ځو. مونږ بله ورځ خبره وکړه، له دې خبرې ذکر هم وکړه چې قرآن کریم به خپل مقتدا ګرځو، دا قرآن کریم به مقتدای ایمان بی، او مونږ به د دې مقتدیان یو، شاته ورپسې ورپسې کیږو. قرآن به په ځان پسې نه راپسې کوو، بلکې په قرآن پسې به مونږ ورپسې کیږو. نن سبا چې دنیا څومره د جمهوري نظام دی، څومره ډیموکراسان دي، او څومره جمهوریت واله دي، هغه قرآن په خپلو خواهشاتو پسې ورپسې کړی دی، خپل خواهشات یې د قرآن نه دي تابع کړي. د قرآن کریم هغه مطلب وایي کوم چې د ده د خواهش برابر وي. د دې وجې نه عامر وایي ما تحذیفه رضی الله تعالی عنه ویل، کیف انت یا عامر اذا اخذ الناس طریقا والقرآن طریقا مع ایهما تكون، وای کله چې خلک په یوه لاره باندې رواني او قرآن په بله لاره باندې رواني، نو ته به د کوم یو سره ورسره کیږي. په قلت ما ورته ویل، مع القرآن احیا معه اموت، وای ما ورته ویل چې زبر د قران لار اختیاروم د دې سره بجون تیروم او هم په دغه بر مرګ راځي مرګ او جون به مال راځي د قران په لار باندې دوی ما ته د فرض الله تعالی ان ویل فانت اذن په دغه وخت کې تبیا کامیاب انساني الله تعالی دې مونږ او تاسو د کامیابی طرف ته روان کی د حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت دی وإنها إن أول الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن قرأه ودير نزديد قرآن كريم تا آغا سوك دي چه پا قرآن من عمل وكي اگر کل وستله ني يوخو آغا خلق دي چه قرآن كريم اول وستا زاني پی پويك بعض خلق دا سيري چه آغو قرآن وستله نده نو دا غول پار دايو بهترين چانس دي دا الله تعالى كتاب وابرا او دا دي تابداري وكا اگر کل وستله دي نده خو تابداري خو وكا کن پا روایتو کې راغلی دي د ابو دردار رضی الله تعالی عنہ خواته یو سړی راغی او خپل زوی یو تراوست او دا یو ته ویل ان ابنی هذا قد جمع القرآن و اذا ما دی زوی ټول قران کریم یاد کړی دی او جمع کړی دی قران کریم نو ابو دردار رضی الله تعالی عنہ ته ویل اللهم غفرا انما جمع القرآن من سمع له اطاع و اغه چې قران یاد کړی دی او جمع کړی دی چې قران کریم یې واوري دی او بیا دغه تابع دی وکړه کچا دا ټول قران کریم اول وسته د دې په ترجمه او په مطلب باندې هم ځان پوی ک یو لوی عالم شو مفسر شو شیخ القران شو شیخ الحدیث شو خو لیکن چې د قران کریم لا یرا له په خلقه ولا عمله چې دا قران دغه په اخلاق کې نه ښکاری دغه په عمل کې نه ښکاری نو قران کریم خو دغه مطلب نه او مخکې تاسو ته ما د امام نووي رحمة الله علیه په حواله باندې ویل چې امام نووي رحمة الله علیه وی ډیر خلک داسې دی چې د قران کریم نه برخه صرف داره چې په جواب باندې ورتېری او لا یجاوز تراقیهم لیسل قلوبهم او وی درې مری نه ورخته کین نه چې حضرت یې ورسیږي کله چې د قران کریم زمونږ او تاسو زړه ته ورسیده زمونږ او تاسو په زړه کې به انقلاب راشي بدلون برشي چې په زړه کې کله بدلون او انقلاب راغې په دې بدن کې به انقلاب راشي چې په بدن کې انقلاب راغې په کور کې به انقلاب راشي په کور کې چې انقلاب راغې په محله او په کلی په علاقه کې به انقلاب راشي په وطن کې به انقلاب راشي نو دا قرآن به داسې لولو چې دا به عملي کو پر خپل زړه باندې او بیا پر خپل بدن باندې او بیا پر خپل کور کې په خپلو ماشومانو باندې او بیا په خپله معاشره کې به دا خامخا عملي کو دا څلورم حق و د قرآن کریم چې د الله تعالی کتاب باندې عمل کول سلور حقونه بیان شول اول په قران کریم باندې ایمان راوړل دویم د قران کریم صحیح تلاوت کول دا غي پوره تفصيلات بیان شول دریم د قران کریم په معنا او په مطلب باندې ځان پوی کول سلورم چې په مطلب باندې پوی شي نو بیا په قران باندې عمل کول پنځم حق د قران کریم کله چې قران زده ک په قران باندې د ایمان راوړل الفاظ دي صحیح کړل په معنا او په مطلب دي ځان پوی ک او په دې باندې دي عمل هم وک نو اوس به د دې قران کریم دعوت کې او نور خلکو ته بیانې الله تبارک تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته وی بلغ ما انزل الیک من ربک تا ته چې استاد رب د طرف نه سنا دي شوی دي د نور خلکو ته ورسوه اوس به دا الله تعالی د کتاب نور خلکو ته بیانې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیرکم من تعلم القران وعلمه په تاسو کې بهترین هغه انسان دی چې هغه د الله تعالی کتاب په خپل زده کې او بیا بل ته ورسی د الله تعالی د کتاب یو خبره دې زده کړه ده معاشره کې چېرته په یو ځای کې ناسي غم دې خادي ده یا خپل بچو سره ناسي د هغې تذکره کوه جومات ته لاړلې بازار ته لاړلې په جومات په ډبه باندې ناسي د الله تعالی د کتاب یو خبره دې زده کړې ده صحیح دې پیدان پوهه کړې دی هغه بل ته مور ورسوه او بل ته ور وښایه څوک چې الله تعالی کتاب لولي او څوک یې بل ته ښیي درې دواړو اجر او ثواب یو دی حدیث کې راغلی دی من علم آیه من کتاب الله کان له اجرها ما تلیت د الله تعالی د کتاب یو آیات چې چاته وخوده په یو آیات دې څوک پوهه ک نو څو پورې چې قیامت پورې دا لوستل کیږي تا ته به اجر او ثواب ملوي یوه مسله دې زده کړله او دا نور مؤمنان مسلمانانو ته وخودله چې د قیامت پورې په دې باندې څومره خلق مؤمنان مسلمانان عمل کوي نو الله تعالی به پتا ته اجر او ثواب درکړي الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو ردی مستحق جوړ کړي د عمر رضی الله عنه دا الله تعالی د کتاب درس، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احادیث درس، دا په پوره تفصیلات سره هر ورځ سحر او ماخام بیانی. دا به ان شاء الله زمونږ د پاره، زمونږ د استادانو، د شیوخو، د مشرانو د پاره دا به صدقه جاریه. که تاسو د الله تعالی د کتاب زده کو او بیا نور خلکو ته خو ده تر د قیامت پورې چې دا سلسله روانه، نو زمونږ او تاسو اجر او ثواب په دې کې کیږي. میمون ابن مهران رحمت الله علیه وی لو صلح اهل القران صلح الناس، که چرته قران ولا خلق دا برابر شول نو دا ټول خلق به برابر شي. الله تعالی دی عالمان قاریان او د الله تعالی د دین پوی خلق دا برابر کی. پکار دار چې مونږ او تاسو کوشش وکړو. مخکې هم درې خبرې بار بار ذکر کړې دي. د عمر ریډیو چې څومره اوریدونکي لري، باید چې د الله تعالی په کتاب باندې عمل وکړي او دا کم دین چې ته بیانېږي په دې باندې عمل وکړي. پکار دار چې په معاشره کې د هغه زنانو او د هغه نارینو فرقې چې هغوی د الله تعالی کتاب اوریدلی دی د عمر ریډیو نه او په هغې باندې عمل کړی دی، د هغه چا سره دې توپیر ولري چې هغه په معاشره کې عام خلک اوسیږي او هغه عمر ریډیو نه اوري. چې ستاسو د اخلاقو نه، ستاسو د حیا او ستاسو د دیندارۍ نه او ستاسو د منګزارۍ نه، ستاسو د ذکر اسکار نه خلک متاثره شي او نور خلک هم عمر ریډیو ته توجه کړي. الله تبارک تعالی دې وکړي چې مونږ او تاسو د الله تعالی په کتاب باندې عمل وکړو، د دې درس او تدریس عام کړو. الله تبارک تعالی دې د قران چې څومره مراکز دي او د قران څومره مدرسې دي، د احادیثو د الله تعالی د دین چې څومره مرکزونه مدرسې دي، الله تبارک تعالی دې په دای کې نور خیرونه برکتونه واچي. الله تعالی دې زیات کړي. د دې چې څومره ضرورت دي، الله تبارک تعالی دې غو ضرورت تخپل د غیبر خزانونو پوره کړي. دا زمونږ استاد سره خوشحالی خبره ده چې د عمر ریډیو په نشریاتو کې د الله تعالی کتاب بیانېږي. یو ځل بیا د الله تعالی د کتاب درس د روجې په مناسبت باندې شروع شوی دی. ټولو اوریدونکو ته دغه درخواست دی چې زمونږ آواز کوم اوریدونکي اوري، نو نورو خلکو ته ترغیب ورکوي، دعوت ورکوي. په کم کور کې چې د الله تعالی کتاب لوستلی کیږي، نو په حدیث کې راغلی دی چې هغه کور ته د الله تعالی ملائک راځي، شیطانان ته تختی. په هغه کور کې خیر زیاتیږي، برکتونه پکې زیاتیږي، هغه کور پراخه کیږي، په کور کې خوشحالی ني. ابو هريره رضی الله تعالی عنه وی ان البيت ليتسع على اهله وتحضره الملائكه وتهجره الشياطين، کور پراخه کیږي او په کور کې خوشحالی زیاتیږي، ملائک ته الله تعالی ته حاضریږي، شیطانان ته تختی. و یکثر خیره، او خیر زیاتیږي چې په یقرا فيه القران، چې قران کریم پکې لوستل کیږي. و ان البيت ليزيق على اهله، او کور په خلکو باندې تنګیږي. و تهجره الملائکه، ملائک تی کړه وړي. و تهجره الشیاطین، شیطانانو ترازی. و یقل خیره، او خیر پکې کمیږي. الله یقرا فيه القران، چې د الله تعالی کتاب قران کریم پکې نه لوستل کیږي. سنن دارمی کې د روایت موجود دی که مونږ او تاسو دا غواړو چې زمونږ کور کې پراخی راشي، خوشحالی راشي، د الله تعالی د رحمت ملائک زمونږ کور ته راشي، شیطانان ته وتښتيږي، او خیرونه او برکتونه زمونږ استاد په کور کې راشي، نو د الله تبارک تعالی کتاب ته مونږ او تاسو توجه وکړو. الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي. نو دا یو څو خبرې بیان شولې، درې موضوعات بیان شول، عظمت او فضیلت د قران کریم، دویمه خبره آداب متعلقه د قران کریم، او دریمه خبره پنځه حقوق د قران کریم. الله تبارک تعالی دې عمل کولو توفیق نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین.